nadmiarem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 września, minęła 16. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Rodzina Ulmów ogłoszona błogosławioną. Uroczysta beatyfikacja odbyła się w Markowej. Na wschodzie Ukrainy Rosjanie ostrzelali samochód z wolontariuszami. Zginęli Kanadyjczyk i Hiszpanka. O awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy grają wieczorem polscy siatkarze, rywalem Belgowie. Rodzina Ulmów ogłoszona błogosławioną. Wyniesieni zostali na ołtarze podczas uroczystej mszy świętej w Markowej, wsi, w której mieszkali i zginęli Józef, Wiktoria, Ulmowie i ich siedmioro dzieci. Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda w Markowej podkreślił, że dzisiejsza uroczystość ma wymiar nie tylko religijny, ale również państwowy. Beatyfikacja rodziny Ulmów niesie w świat prawdę historyczną o niemieckich zbrodniach i postawie Polaków wobec nazistowskiego terroru. Ogromnie ważny wymiar państwowy z punktu widzenia podkreślenia w sposób dobitny, instytucjonalny, prawdy historycznej o czasach niemieckiej, hitlerowskiej okupacji polskich ziem w czasie II wojny światowej, o ówczesnym zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na tej ziemi. Rodzinę Ulmów ogłoszono błogosławionymi po trwającym 20 lat procesie beatyfikacyjnym i prawie 80 lat po ich męczeńskiej śmierci z rąk Niemców. W dzisiejszej uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całej Polski i zagranicy. Mszę świętą celebrował wysłannik papieża Franciszka, kardynał Marcello Semeraro oraz blisko 1000 kapłanów. Markowa, Przemysław Lis, Polskie Radio. Na placu świętego Piotra podczas południowego spotkania z wiernymi do beatyfikacji rodziny Ulmów nawiązał papież. Franciszek mówił, że ta polska rodzina powinna być przykładem dla wszystkich. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Po modlitwie Franciszek przypomniał, że dziś w Markowej odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów, która została zamordowana przez Niemców w 1944 roku za ukrywanie Żydów. All'odio e alla violenza. Nienawiści i przemocy tamtych czasów przeciwstawili ewangeliczną miłość. Ta polska rodzina symbolizuje promyk światła w ciemnościach II wojny światowej. Nell'oscurità della seconda guerra mondiale. Powiedział, że powinna być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w dążeniu do dobra i w służbie potrzebującym. Potem poprosił wiernych o brawa dla beatyfikowanych. Franciszek zapewnił też o swoich modlitwach i bliskości ofiary trzęsienia ziemi w Maroku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Poczta Polska wprowadziła dziś do obiegu znaczek poświęcony rodzinie Ulmów. Jest na nim reprodukcja obrazu, który został odsłonięty podczas uroczystości beatyfikacyjnej w Markowej. Rosyjskie wojsko ostrzelało na wschodzie Ukrainy samochód, którym podróżowali zagraniczni wolontariusze. Zginęli Kanadyjczyk i Hiszpanka. Kolejne dwie osoby zostały ciężko ranne. Przebywają w szpitalu. Władze Hiszpanii potwierdziły, że w ostrzale zginęła 32-letnia obywatelka tego kraju. Wolontariusze wczoraj rano zmierzali ze Słowiańska w stronę Bachmutu, by ocenić humanitarne potrzeby cywilów. Po drodze w miejscowości Czasiw Jar samochód znalazł się pod rosyjskim ostrzałem. Został trafiony, przewrócił się i zapalił. Polscy siatkarze zagrają wieczorem z Belgami o awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy. W Bari, gdzie rozegrany zostanie mecz, jest Jakub Niziński. Droga Polaków do Rzymu do finału Mistrzostw Europy prowadzi przez Bari. To tutaj biało-czerwoni zagrają o awans do strefy medalowej turnieju. Dzisiaj w 1/8 zmierzą się z Belgami. Rozgrywający naszej kadry Grzegorz Łomacz. Zawsze groźny rywal, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy lepsi. Podczas fazy grupowej Polacy bardzo dobrze zagrali blokiem. I jeśli w kolejnych meczach zbliżymy się do tych wyników, będziemy spokojni, dodał Aleksander Śliwka. Nikola jest osobą patrzącą globalnie. Myślę, że on chce, abyśmy grali siatkówkę kompletną. Jeśli nasza drużyna pokona dzisiaj Czerwone Diabły, we wtorek w tym samym miejscu zagra o awans do półfinału ze zwycięzcą meczu Serbia-Czechy. Z Bari, Kuba Niziński, Polskie Radio. Początek meczu siatkarzy o 21:00. Kwadrans wcześniej w Albanii. W kolejnym spotkaniu eliminacji do Euro z gospodarzami zmierzą się polscy piłkarze. Więcej o tych spotkaniach za chwilę w naszej sportowej audycji. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Jacek Kisielewski, dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia. Był wydawcą wielu audycji. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą. Walczył dzielnie do ostatnich chwil życia. Kolejne informacje za godzinę.

voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is trzecią stronę medalu, czas zacząć, nabieramy rozpędu, bo tematów jest bez liku. Nie było to łatwe spotkanie. Przeciwnik się bardzo dobrze przesuwał, bardzo dobrze bronił. Był to silny rywal. Strach powiedzieć, ale to podsumowanie naszego ostatniego rywala w eliminacjach piłkarskiego Euro 2024 Wysp Owczych. Dziś gramy z Albanią, rywalem jeszcze trudniejszym. To nie tylko strach powiedzieć, ale i strach się bać. Połączymy się z Tiraną, połączymy się również z Bari, gdzie dziś nasi siatkarze zagrają z Belgią, a stawką ćwierćfinał. W programie porozmawiamy z prawdziwymi gwiazdami. Będzie młodzież Wojciech Nowicki świeżo po wicemistrzostwie świata. Poglądałem rzuty od strony technicznej, co jeszcze poprawić, nad czym popracować. No i teraz chyba mogę tak powiedzieć, zasłużony odpoczynek trochę od tego treningu. Kolarka Marta Lach powie nam, jak żyć. Zadowolenie ze wszystkiego i cieszenie się każdą chwilą, bo tak naprawdę nie ma po co się smucić. Życie jest za krótkie, żeby się smucić. Mistrzynią tenisowego US Open została 19-letnia Coco Gauff, która na głos mówi, że wygrała swój pierwszy wielki szlem. We're here in New York City and I just won my first Grand Slam. That's crazy to say out loud. Oj, dużo w sporcie się dzieje. Ruszył Puchar Świata w rugby. Kończy się Mundial Koszykarzy. Dziś jeszcze finał US Open mężczyzn. Chyba szczęście w nieszczęściu całym, że przynajmniej nasza liga odpoczywa. Zaskoczyłeś mnie. Czekamy na Państwa komentarze pod numerem telefonu 22 i 7 3. Elżbieta Różycka na posterunku. Oczywiście w każdej sportowej sprawie, czy to o naszej reprezentacji piłkarskiej, czy o tyczkarzu Piotrze Lisku, który wchodzi do klatki. A teraz sprawdzimy, co słychać w świecie sportu. I zaczynamy od tego, co się dzieje na Mistrzostwach Świata w koszykówce. Niemcy grają z Serbami. No to jedna z większych niespodzianek chyba, że Niemcy odprawili z kwitkiem Amerykanów, którzy wygrali, przepraszam, przegrali. Dobrze patrzę, przegrali z Kanadą po dogrywce, także Kanada z brązowymi medalami, Amerykanie poza podium, a Niemcy-Serbia w tej chwili 71-59, to jest trzecia kwarta. I oczywiście finał Mistrzostw Świata. Kalle Rovanpera wygrał samochodowy rajd Akropolu, to 10. runda Mistrzostw Świata WRC, drugi był Brytyjczyk Elfyn Evans, trzeci Hiszpan Dani Sordo, Kajetan Kajetanowicz zajął 6. lokatę w kategorii WRC2. I zostajemy przy motorsporcie. Team WRT z Robertem Kubicą w składzie wygrał Fuji International Super Speedway w Ojamie. To z kolei była szósta runda długodystansowych mistrzostw świata WEC i powiększył przewagę nad resztą stawki w klasyfikacji generalnej kategorii LMP2. W piłkarskich eliminacjach Euro nas najbardziej interesuje wieczorny mecz biało-czerwonych z Albanią. Będziemy oczywiście o nim mówić szerzej w naszej audycji. Trwa za to mecz w Astanie. Kazachstan mierzy się z Irlandią Północną i po niemal godzinie gry prowadzi 1-0. Nasi siatkarze z kolei zagrają tego wieczora o ćwierćfinał Mistrzostw Europy z Belgią, będąc zdecydowanym faworytem tego starcia. Na ten temat też powiemy więcej niebawem. Połączymy się z Kubą Nisińskim, który bawi w Bari. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że tego wieczora finał US Open panów między Serbem Nowakiem Dżokowiczem i Rosjaninem Danilem Miedwiediewem. Mówiliśmy już, że Coco Gauff wywalczyła pierwszy tytuł z cyklu Grand Slam w znakomitym stylu, bo mecz był bardzo dramatyczny. Wczoraj miałem wieczorny dyżur. Maciek Zawański, który realizuje audycję, się śmieje, bo ja powiedziałem mu, że wygra Coco Gauff, natomiast po pierwszym secie, w którym Białorusinka Aryna Sabalenka się wycofać zniszczyła Coco, ale nic nie powiedziałem do Maćka i jednak stanęło na moim. No dobrze, rzucę okiem na to, co się dzieje we Vuelta Espania. To taki trochę chyba najmniej popularny z Grand Tourów. Trzeci już koniec sezonu, wszyscy już myślą raczej o Lombardii, o wyścigu spadających liści niż o wielkich turach. No ale ścigają się w Pirenejach, 38 km do mety, ucieka czwórka z Remco Evenepoelem, także bardzo ciekawie. Remco Evenepoel wczoraj wygrał, bo udowadniał po tym, co się wydarzyło z kolei w piątek, że nie miał siły, a jednak miał siłę. A jakie tuzy za nim, prawda? Bo tam Primož Roglič na miejscu drugim, a na trzecim Vingegaard. Tak, bardzo, bardzo ciekawy ten wyścig. No to jeszcze raz przypominamy numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. W każdej sportowej sprawie gramy i potem, co Darku? Sprawy futbolowe. Tak jest. To było stare, dobre Genesis. 21,5 minuty po godzinie 16. Tu Trójka, trzecia strona medalu. Darku, czy drżałeś o wynik spotkania naszych piłkarzy w piątek do późnego wieczora? Drżałem zgoła o co innego. Żona wyszła na przyjęcie jakieś z koleżankami. Zostałem sam w domu z dwoma synami. Chciałem zrobić święto piłki nożnej. Myślę, będzie 10-0. Po kwadransie gry moi synowie poszli grać w gry. Ale ty zostałeś przy odbiorniku. A na meczu Polaków z Wyspami Owczymi na Stadionie Narodowym był Mateusz Warianka. Po bardzo trudnym, jak się okazało, nie było to łatwe spotkanie. Przeciwnik się bardzo dobrze przesuwał, bardzo dobrze bronił, był to silny rywal. Meczu z Wyspami Owczymi Polacy odetchnęli, uniknęli kolejnej kompromitacji i w nieco spokojniejszej atmosferze mogą myśleć o starciu z Albanią. Biało-czerwoni nie zagrali najlepszego spotkania z Farerami, ale po golach Roberta Lewandowskiego wygrali. To otwiera szansę na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc, dających awans na przyszłoroczne Euro. Kapitan naszej kadry przyznaje, że pierwszy krok został zrobiony, czas na drugi, czyli przynajmniej remis w Tiranie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w ciężkiej pozycji i to tak łatwo od razu nie będzie. I ten pierwszy krok został wykonany i możemy się skupić na tym meczu z Albanii, który może być naprawdę bardzo ważny i decydujący w tych eliminacjach. Chcielibyśmy i robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby jakby kibice wierzyli w nas. To jakby kolejny mecz też będzie dla nas ważny i tutaj nieważne jak, ważne będą punkty i zrobimy wszystko, żeby wrócić do Warszawy z punktami. Albania w grupie eliminacyjnej zajmuje drugie miejsce. Jest punkt przed Polakami. To oznacza, że podopieczni Fernando Santosza nie mają już marginesu błędu. Dzisiejsza porażka może oznaczać dla nich tak naprawdę koniec eliminacji. Zwycięstwo z Albanią jest potrzebne nie tylko po to, aby zostać w grze o awans. Może być też kluczowe w kontekście atmosfery w kadrze. Nie od dziś wiadomo, że w reprezentacji są zgrzyty. Sprawy nie ułatwia też PZPN, bo praktycznie nie ma miesiąca, żeby w mediach nie pojawiła się informacja o kolejnej aferze, mniejszej lub większej. Na poprawę klimatu wokół kadry liczy napastnik Karol Świderski. Musimy dalej ciężko pracować i myślę, że dla kibiców najważniejszy jest mecz w niedzielę i myślę, że jak ten mecz wygramy, to na pewno gdzieś te morale po naszej stronie i myślę po stronie kibiców gdzieś pójdą do góry na pewno. Nastroje w szatni mają poprawić doświadczeni zawodnicy, których selekcjoner Santosz po raz pierwszy za swojej kadencji powołał do kadry. Już w starciu z Wyspami Owczymi z nich skorzystał. Od pierwszej minuty zagrał Grzegorz Krychowiak. Pomocnik liczy również na występ z Albanią. Czas pokaże, na pewno nie przyjechałem tutaj, żeby być na ławce rezerwowej, chcę grać. W tym spotkaniu chciałem grać, wystąpiłem i z taką myślą również pojadę do Albanii. W drugiej połowie na murawie pojawił się też Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni Szczecin zapewniał, że na zgrupowanie przyjechał nie tylko dla klimatu. Oczywiście jestem doświadczonym zawodnikiem w reprezentacji i zrobię wszystko, żeby pomóc tej reprezentacji na boisku i oczywiście poza boiskiem, bo to też jest bardzo ważne, ale przyjechałem tu po to, żeby pomóc na boisku, to jest dla mnie priorytet. Czy pomoże w starciu z Albanią? Przekonamy się wieczorem. Pierwszy gwizdek w Tiranie o 20:45. Mateusz Warianka podsumował spotkanie naszych piłkarzy z Wyspami Owczymi, to było w piątek. Zapowiedział też w jakiś sposób to, co wydarzy się tego wieczora. Gramy w Tiranie z Albanią i zaraz połączymy się z Tomaszem Kowalczykiem z programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest na miejscu i pogadamy, porozmawiamy z nim o tym meczu. Elektrycznymi ładunkami. pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. I pół minuty po godzinie 16 w trzeciej stronie medalu w Trójce przenosimy się do Tirany, gdzie jest Tomasz Kowalczyk, którego z troską pytamy o ból oczu po ostatnim meczu z Wyspami Owczymi. Halo Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, już z oczami wszystko w porządku. Było kilka dni na regenerację i czekamy na to, co zdarzy się dzisiaj na Air Albania Stadium. No i właśnie, jak tobie się to wszystko imaginuje? Wygramy, przegramy, zremisujemy, no innego rozwiązania być nie może, aczkolwiek potrzebujemy 3 punktów jak kania dżdżu. Oczywiście, 3 punkty właściwie ustawiłyby już drugą część eliminacji na naszą korzyść. Po takiej grze, jaką widzieliśmy w dotychczasowych meczach eliminacji do Mistrzostw Europy, trudno o ten optymizm, trudno znaleźć takie punkty zaczepienia, które by przemawiały za reprezentacją Polski. Może paradoksalnie takim punktem zaczepienia będzie to, że bardzo gorąca atmosfera na trybunach, jeżeli chodzi o albańskich kibiców, może zmobilizować i zjednoczyć naszą drużynę. Wczoraj Grzegorz Krychowiak na konferencji prasowej podkreślał, że na Air Albania Stadium potrafi być prawdziwy kocioł. Pamiętam, jak tutaj graliśmy kilka lat temu, atmosfera była bardzo gorąca, był to trudny mecz, ale jesteśmy na to przygotowani, wiemy, czego trzeba oczekiwać od rywala, również od publiczności i wyjdziemy z myślą, żeby wrócić do Polski z 3 punktami. Na to liczy Grzegorz Krychowiak. W meczu z Wyspami Owczymi po 6-letniej przerwie do reprezentacji wrócił pomocnik Legii Warszawa skrzydłowy Paweł Wszołek. No i opowiadał o tym, że przede wszystkim bardzo cieszy się z tego powrotu do reprezentacji, a w każdej sytuacji można sobie poradzić też na takim trudnym terenie w Tiranie. Jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz do końca, ale mówię, musimy podchodzić z koncentracją, z zaangażowaniem na każdy nadchodzący mecz, bo ten każdy nadchodzący jest najważniejszy. Uważam, że mamy dużą jakość i jesteśmy w stanie wygrać w Tiranie. No i Tomku, wygramy? Czy wygramy? To się przekonamy o 23. Bardzo czekamy na twoje relacje z tego spotkania. Zapraszamy na nie także państwa. Tomasz Kowalczyk w Tiranie, a my będziemy ściskać tutaj kciuki za biało-czerwonych przed telewizorami. Bardzo ci, Tomku, dziękujemy. Bardzo dziękuję. I got you in class. lives on my block and he drives a Nyra. But he doesn't know who I am and he doesn't give a damn about me. Cause I'm just a teenage dirtbag, baby. Yeah, I'm just a teenage dirtbag, baby. Listen to Iron Maiden, maybe with me. Must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Iron Maiden. Sekund do końca finału Mistrzostw Świata. Niemcy grają z Serbami i to Niemcy prowadzą 3 punktami w tej chwili, 79-76, ależ zacięta końcówka. Chyba tylko w koszykówce są te ostatnie sekundy mogą trwać tak długo. Prawda? Też o tym samym pomyślałem. Uderz w stuła, dobrze powiedziałem, dobrze uderz w stuła, nożyce się odezwą, tak się mówi? Tak. Tak się mówi. A propos naszych piłkarzy, numer telefonu do nas to 20 27 3. Chodzi mi o naszych gwiazdorów, oczywiście kopiących piłkę. Aż strach się bać, jak nie daj Boże oni dzisiaj wygrają. To trzeba będzie znowu 30 milionów wysłać chłopakom, żeby się umieli dobrze podzielić, szczególnie w szatni, że będzie słyszał o tym cały świat. No nie, no już chyba PZPN teraz jakąś księgową do tego wydeleguje, żeby podzieliła równo, bo inaczej to będą tam walki o wpływy. I zgrzyty. Drodzy Państwo, zakończyła się żeńska część, przepraszam, Wimbledonu, US Open oczywiście, wygrała sensacja, no już taka od kilku lat sensacja, ale wciąż ma 19 tak, lat. Ale ona bardzo dobrze grała przed US Open, prawda? Już tam widzieliśmy, że nawet chociażby naszą Igę Świątek pokonała w tym ważnym turnieju. Rozgrzewkowym. W Cincinnati. Tak, natomiast wczoraj to wyglądało bardzo dziwnie. Tak, na początku demolka ze strony Aryny Sabalenki, a potem Kokogo biegała. I wybiegała. Aryna, zdaje się, już tak miała poczucie, że chyba zacznie walić głową w mur, bo innego wyjścia nie było. Ale o tym więcej. Nie zdradzajmy więcej. Tak. Janek Pachlowski z Florydy. And now let's hear from our champion, Coco Gauff. 19-letnia Coco Gauff była w centrum uwagi, odkąd wieku 15 lat grała na Wimbledonie. Ale kiedy teraz zdobywa tytuł US Open w grze pojedynczej, światła zaczną świecić znacznie mocniej. Gauff wykazała się w swoim czasie opanowaną dojrzałością w oczach opinii publicznej, oświadczyła, że jest gotowa podjąć wyzwanie zdobycia jeszcze większej sławy i bogactw, czego efektem będzie wygrywanie ważnych turniejów, pisze na gorąco prestiżowy dziennik New York Times. W trakcie amerykańskiego lata tenisowego, którego zwieńczeniem jest nowojorski turniej, Coco Gauff przegrała tylko jedno spotkanie. W ostatnich 2 miesiącach była zdecydowanie najlepszą tenisistką i z tego powodu praktycznie od początku była faworytką amerykańskich kibiców. Za zwycięstwo w Nowym Jorku otrzymała $3 miliony. Na ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych tenisistek Amerykanka nawiązała do swojej porażki w czerwcu 2020 roku w finale French Open z naszą Igą Świątek. It means so much to me. To wszystko wiele dla mnie znaczy. Jestem teraz trochę w szoku. Pamiętam, jak miałam złamane serce, gdy przegrałam finał w Paryżu. Od tego czasu przeszłam różne turbulencje. Trzeba iść do przodu, ale teraz ten moment jest jeszcze słodszy, niż mogłam to sobie wyobrazić. Mówi zwyciężczyni singla kobiet. Po pierwszym secie byłam tak podenerwowana, że musiałam skorzystać z toalety. Przymyłam następnie twarz, popatrzyłam na siebie i powiedziałam sobie wtedy, że muszę się zresetować. Dzisiaj w wielkim finale mężczyzn Nowak Dżokowicz zagra z Danilem Medwiediewem. Obaj tenisiści o zwycięstwo w Nowym Jorku grali ze sobą 2 lata temu i górą był przeciwnik Serba. Medwiediew w półfinale pokonał Carlosa Alcaraza. Hiszpan nie obronił tytułu w Nowym Jorku. Mógł to zrobić jako pierwszy zawodnik od 2008 roku. W tym roku zdecydowanie poprawiła się frekwencja na US Open. Stacja CNN poinformowała, że sprzedano o 40% więcej wejściówek niż 12 miesięcy temu, a ceny biletów na dzisiejszy finał mężczyzn rosną. Z każdą godziną są coraz więcej warte. Teraz kosztują około $700 za miejsce na górnym poziomie na stadionie Artura Esza i aż $56 000 na miejsca przy korcie. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Ja Pachlowski. Gdybym był w Nowym Jorku i miał wolne 7 stówek, to bym się nie wahał, a ty? Ale za te najtańsze miejsca? No, generalnie, żeby wejść obejrzeć to spotkanie. Ale tam w pierwszym rzędzie usiąść, ech. A w ogóle jakie sławy wczoraj były na to finale, pań. Była Nicole Kidman, była Diane Keaton. Jaki Kevin znowu? Sam w domu. Sam w domu, ale to w Nowym Jorku. Tak jest. Na kogo dzisiaj stawiasz a propos panów? No ja stawiam tradycyjnie na Dżokowicza, ale coś czuję, że jednak ten Medwiediew trochę mu się krwi napsuje. No ale... A ja uważam, że wygra Medwiediew. Hej, ja przed tobą się rozbieram. Zrzucam zmięte brudne myśli i przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia. 17 minut zostało do godziny 17:00, to trójka i trzecia strona medalu. Doprecyzujemy, Darku, jeszcze porę rozpoczęcia dzisiejszego finału męskiego w US Open. Nowak Dżokowicz i Daniil Miedwiediew zameldują się na korcie Artura Esza o 22:00. To prawda, a tymczasem na najwyższym stopniu podium koszykarskiego mundialu, pełnego niespodzianek, zameldowali się, uwaga, Niemcy, którzy pokonali w finale Serbów 83-77. Co ciekawe, brąz dla Kanadyjczyków, którzy rozprawili się z USA 127-118. Pamiętamy, że ci sami Niemcy ograli naszych koszykarzy w pojedynku o brązowy medal w ostatnich mistrzostwach Europy. Na pewno tak to też było, no, pamiętałeś. Ale przynajmniej w piłkę nożną im trochę idzie. Tak tutaj po sąsiedzku, wiesz, jak to jest. Tak, ale właśnie rozmawialiśmy przed audycją, że Niemcy mają świetnych koszykarzy, zostali mistrzami świata, świetnych hokeistów, też są mistrzami świata, natomiast rzeczywiście piłka kuleje. Przegrali wczoraj z Japonią 1-4 i wydaje się, że pozycja Hansiego Flicka jest, mało powiedzieć, zagrożona. On najpewniej lada chwila wyleci z roboty. A propos piłki, to Kazachstan kończy spotkanie eliminacji Euro z Irlandią Północną i w Astanie w 87 minucie prowadzi 1-0. A propos Japonii, wygrała z Chile 42-12, ale to jest piłka jajowata, taką, którą się przede wszystkim rzuca, ale czasem też kopie. Chodzi oczywiście o Puchar Świata w rugby. Dziś jeszcze bardzo ciekawe mecze, czyli Republika Południowej Afryki, Szkocja oraz Walia, Fidżi. To gramy i jeszcze w pierwszej godzinie naszej audycji posłuchamy świeżo upieczonego wicemistrza świata lekkoatletycznego, wicemistrza świata z rzutu młotem, Wojciecha Nowickiego. it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Darku, ale mamy wyczucie. Przed kilkoma minutami mówiliśmy, że Hansi Flick może stracić pracę, myśląc oczywiście o postaci selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec. No i już nie jest selekcjonerem Die Mannschaft. Reuters dosłownie 6 minut temu podał informację, że Flick wyleciał z pracy. Tego mogliśmy się spodziewać. Halo, Darku, jesteś z nami? Darku, jesteś z nami? Jestem, oczywiście. Mówię, że Hansi Flick wyleciał z pracy. No cóż, ale to chyba nie z własnej woli. Jak się przegrywa notorycznie co chwila. Bardzo by chciał. No ale na pewno spokojnie swoją posadę medalisty regularnego imprez wszelkiej maści, mistrz olimpijski i aktualny wicemistrz świata z Budapesztu w rzucie młotem, Wojciech Nowicki. Porozmawiałeś, Krzysiek, z Wojtkiem. Ja byłem świadkiem, jak zdobywał medal olimpijski, złoto w Tokio, i podbiegłem do niego: mistrzu, brawo. Ja mówię: jaki mistrz, ja jestem Wojtek. Posłuchajmy, to jest świetny gość. Panie Wojtku, kurz opadł. Jak pan ocenia swój start w Budapeszcie? Gdzieś tam jeszcze można powiedzieć, pooglądałem rzuty od strony technicznej, co jeszcze poprawić, nad czym popracować. No i teraz chyba mogę tak powiedzieć, zasłużony odpoczynek trochę od tego treningu, od tego reżimu treningowego i czas na przygotowania, odrobienie swoich wszystkich obowiązków pozasportowych i już niedługo zaczynamy przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. A jak pan skomentuje sugestię innego z naszych mistrzów olimpijskich w rzucie młotem, Szymona Ziółkowskiego, który sugerował, że zwycięzca konkursu, młody Kanadyjczyk Ethan Katzberg, robi progresy w swojej karierze ciut za szybko? Był ktoś lepszy i to też normalnie akceptuję. Nie mam, że tak powiem, z tym problemu, żeby tutaj, nie wiem, jakieś mieć złe myśli czy coś takiego. To jest sport, po prostu wygrywam lepszy i tyle. No ja starałem się podjąć rywalizację, starałem się jak najlepiej, jak potrafię na dany moment. Po prostu uważam, że Kanadyjczyk jako bardzo młody zawodnik wykorzystał wszystkie swoje atuty, czyli też jest wysokim zawodnikiem, tak jak ja. Jest bardzo dynamiczny, naprawdę nigdy nie widziałem tak szybkiego zawodnika jak on. I po prostu miał chyba swój dzień, wykorzystał to wszystko, był bardzo dobrze przygotowany i rzucił taki wynik. I ja tutaj już, że tak powiem, nie wiem, nie robię jakiejś polemiki czy domysłów. Był lepszy i tyle, no. Jeżeli można powiedzieć, coś tam jest, no to kiedyś to tam wyjdzie, no nie da się ukryć. Wiadomo, że są odpowiednie kontrole, wszystko. Zobaczymy, co zaprezentuje w następnym roku. I tyle, ale mnie z drugiej strony bardzo cieszy, że jest taki utalentowany zawodnik, młody, bo to jest motywacja do dalszej pracy, żeby się dalej starać, żeby rzucać daleko, przygotowywać się na kolejny sezon z jak najlepszej możliwej strony. I cieszę, że ktoś taki jest, że są rywale, że ta rywalizacja, można powiedzieć, jest do ostatniej kolejki, że trzeba w każdym rzucie się mobilizować i rzucać dobrze i daleko. No i na zakończenie, panie Wojtku, co teraz? Czas odsapnąć? Przede wszystkim będę w domu, tak naprawdę. Ja spędzam teraz czas ze swoją rodziną, bo wiadomo, że większość roku nas nie ma w domu i teraz czas po sezonie jest tak naprawdę dla mnie czasem, żeby spędzić go z rodziną, dopiąć wszystkie swoje pozasportowe obowiązki i sprawy przed kolejnymi przygotowaniami i tak to wygląda. No nigdzie, że tak powiem, nie wybieram się, jak wszyscy się pytają, na jakiś urlop, bo naprawdę nie mam na to teraz w chwili obecnej czasu. Są inne rzeczy ważniejsze niż urlop. Wojciech Nowicki mówił mi, że na przykład musi pomagać starszej córce w nauce. Pytałem go, na jakie zajęcia sportowe chodzi. Powiedział, że chodziła na judo i na początku sprawiało jej to frajdę, ale potem przestała chcieć chodzić i Wojtek drążył i okazało się, że została z samymi chłopcami. I długo nie chciał ojcu zdradzić, dlaczego ona się nie chce już wybierać na te lekcje judo. Ale to, że są rzeczy ważniejsze niż urlop, no to panie Wojtku. No dla niektórych kontrowersyjna teza. Co tam we Vuelcie? No właśnie, 11,5 kilometra do końca. Jeszcze końcówka i podjazd pod Puerto de Zuararate. A potem zjazd do mety w Lecumberri. Jesteśmy w Pirenejach. Etap numer 15 z Pampelony właśnie do Lecumberri. No i już Remco Evenepoel nie jest w tej grupie, która została z przodu. Santiago Buitrago i Rui Costa z przodu. 17 sekund za nimi grupka 8 kolarzy. Peloton traci 3 minuty. No i jak zwykle w Pirenejach ciekawie. Kończymy powoli pierwszą godzinę trzeciej strony medalu. Zapraszamy na drugą. W niej będzie sporo o siatkówce. Przecież nasi siatkarze grają dzisiaj z Belgami o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Będzie też jeszcze jeden wątek kolarski. Będzie Światowy Dzień Szermierki. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie. To wszystko po godzinie 17:00. W tej chwili za 17:00 zagramy jeszcze coś. Oczywiście. I przypominamy, Niemcy koszykarskimi mistrzami świata, o Włos pokonali reprezentację Serbii. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej Boże! Marta Repsda. Dobro wraca podwójnie. Opowieść o tym, jak mieszkańcy wsi Osiny podczas wojny uratowali żydowską dziewczynkę. Strach ją trzymać. To co? Wygonisz ją?